الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد تیرہ پارا 28 ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم روح الرحیم علیہ وآلہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سچے کو ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمانا ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور امان کرنے کی توفیق عطا فرمانا گزشتہ جمعہ ہم نے اچھی نیت کے خلاص سے نیت پر کلام دیا اور یہ اختیار سے عمل کرنے میں جتنی نیت صاف ستھری اچھی ثواب اسی قدر زیادہ ہے. اشرف اللمات میں شیخ محقق شاہ مالک محقق نے بھی اس پر کلام کرتے ہوئے یہ روایت بیان کی اور لکھا کہ مومن کی نیت عمل سے زیادہ کارگر اور عمل سے زیادہ بہتر ہے. نیت اگر کسی کام کی کر وہ کام نہ بھی کر سکا اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کی کتنی مہربانی کہ آدمی گناہ کی اگر نیت کر لے اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا تا وقت کہ وہ اس کا مرتکب نہ ہو جائے جب تک اس کو کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک مسئلے پر گفتگو کی جائے وہ یہ ہے. آپ غور فرمائیے نیچے سے لے کے اوپر تک مزدور سے لے کے صاحب تک رعایا سے لے کے حکمران تک ایک مسئلے میں ہم سب الجھے ہوئے. اس بیماری کا نام ہے بے چینی. سکون تمانیت نہیں ملتی. جو غریب ہے وہ تو پرانا پریشان ہے مالدار اس کو بھی تمانیت نصیب نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے عیب سے بچایا جتنے بھی یہ ڈرگ پینے والے لوگ معصیت کرنے والے چاہے شراب ہو چرس ہو بھنگ ہو گانجہ ہو کوکین ہو ان سب کا ارتکاب کرنے والوں کا نقطہ نظر یہی ہے. سب ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں چین اور سکون آ رہا. جوانوں سے پوچھئے ان کو جوا کھیلنے میں بھی مزہ آتا. بعض جواری مندروں پہ بیٹھ کر کھیلتے ہیں اور بعض جواری کوٹ پتلون پہن کر ڈرائنگ روم میں جوا کھیلتے ہیں. جوا بہرا جوا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک رات میں ارب پتی بننے والے دوسرے دن مندروں پہ آ جاتے ہیں. لالچ ہوس بقول امام غزالی کہ آدمی کے دل اور دماغ سوج بوجھ عقل و فرد پر پردہ ڈال دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ایک لاکھ لگاؤ اور کروڑوں مل جائیں گے نتی جتیں گے ایک لاکھ سے بھی ہاتھ ہو گئے. یہ جتنی برائیوں کا ارتقا کرنے والے ہیں سب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں چین سکون تمانی چاہیے. ہم اندازہ لگا جائیں کہ ہم چین سکون تمانی کہاں تلاش کر رہے ہیں. جوڑے اور چرس میں تلاش کر رہے ہیں. شراب اور بھنگ میں تلاش کر رہے ہیں. ہیروئن میں تلاش کر رہے ہیں. یہ چین سکون تمانی. اللہ اکبر. ہم اس کو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ مولا ہم لوگ بڑی پریشان بے چین ہیں. چین سکون کتنے نام کی نعمت سے ہم لوگ محروم. مالک کریم تو ہی بتا کہ چین سکون دلوں کا اطمینان ہم کہاں تلاش کریں. دیجیے رب کریم نے اس کا فرمایا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. دلوں کا سکون دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. تو اب معلوم ہوا یہ بات کہ دلوں کا چین سکون تمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر. حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس سے شناسا نہیں ہیں. یہ وہ نعمت ہے کہ جب کسی کے ہاتھ لگ جائے تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات میں پڑھا ہوگا. ہم واقعات کو بیان کر کافی وقت لگ جائے گا. صرف اشارہ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبافل کی نیت کر کے جب کھڑے ہوئے تو پتا چلا کہ صرف ایک آیت ہی کو دوہرا رہے ہیں. تقریباً رات گزر گئی. مجھے بتائیے اس نے ایسی چاشنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسی سمانیت کہ ایک آیت ہی کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزر گئی. اور اللہ کے ذکر میں کتنی تمانیت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ سے, فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مجید تلاوت دن میں کیا کرتے اور ایک قرآن مجید پورا کا پورا رات میں تلاوت کرتے, اور اسی طریقے سے پورے رمضان میں تراویح کے قرآن مجید تلاوت کرتے. نتیجتاً ایک مہینے میں 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا. 61 قرآن مجید, یہ لذت اگر نہیں ہوتی, تمانیت نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا, کیا یہ نعمت آتی؟ اور اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید تلاوت فرما, رات میں قرآن مجید تلاوت کرتے اور ایک تراویح میں ختم فرما دی, تو رمضان میں 61 قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا. پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن مجید کا یہ تعلق موجود, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تو حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کو قرآن سنا, اور ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام و سلام حضرت جبریل امین کو قرآن سنا, تو گویا قرآن مجید رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. اور یہ حضرات 61 قرآن مجید قرآن حمید ایک مہینے میں تلاوت کیا کرتے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر میں انہیں تمانیت حاصل ہوتی, اللہ کے ذکر میں انہیں ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا. بہت عمدے شاید ہم نے پہلے بھی کبھی کہا, آج دنیا دار آدمی اپنے کیلکولیٹر لے کر حساب لگا کہ مولانا دن میں گھنٹے تو 24 ہوتے ہیں, کھانا پینا بھی ہوتا ہے, صحیح اور افطار بھی ہوتی ہے, تو کیا یہ حضرات ایک قرآن مجید دن میں ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں اور ایک قرآن مجید پورے مہینے میں چل رہی تو سمجھ میں آتا جی سرکار؟ لیکن کیا اتنا وقت ان کے پاس ہوتا نا؟ اس کا جواب اللہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان العارفین میں دیا. وہ یاد رکھنے کے لائق, ذہن نشین کرنے کے لائق. حضرت امام نووی ان کا وصال ہوا ہے 676 ہجری, اور ایک روایت کے مطابق 677 ہجری, یعنی کتنے پرانے محدث ہیں. شافعی مذہب رکھتے تھے, شافعی, اور ان کی تفصیل اور گویا ان کی مسلم شریف کی شرح باوجود ان کے شافعی ہونے کے دنیا بھر کے حنفی مذہب کے مدارس میں ان کی شرح پڑھائی جاتی تھی. پکے سنی تھے اور بہت بڑے محدث تھے. ابھی گانا گرانا, عمر بہت کم پائی, کام بہت زیادہ کیا. غرض یہ کہ ابھی بھی دمشق میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. ان کی کتاب ہے بستان العارفین, جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ انہوں نے تصنیف جو ہے وہ تصوف پر ایک تصنیف کی. اس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے اساتذہ سے سنا کہ امام غزالی کی جو کتابیں ہیں اگر ان کی زندگی سے ان کی کتابوں کا موازنہ کیا جائے, کتابیں زیادہ ہیں زندگی کم, تو کیسے لکھی؟ بے شمار ایسے آپ کو علماء ملیں گے کہ جنہوں نے گویا اپنی مختصر زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی. خود امام نووی کا یہ حال, بے شمار کتابوں کے مصنف, اور عمر غالب ان کی 40 سے کچھ زائد, بہت کتابوں کے مالک. فرما میں نے اپنے قاضی سے سنا کہ امام غزالی کی کتابیں کتنی, جن کی ان کی عمر میں ہمارے دور کے ماضی قریب کے اعلی حضرت امام نے سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, اگر 1000 کتابیں آپ کی تصنیف رکھی جائیں اور فتاوی رضیہ رکھا جائے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کیا اتنی کم عمر میں کیا آدمی اتنی کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے, کیا اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب علامہ نبوی یہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنے اقابر سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نیک بندوں کے وقت میں برکت کر دیتا ہے. ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جو کام ہم مہینوں میں کریں وہ ہفتے میں کرتے ہیں, جو ہم ہفتے میں کریں وہ دنوں میں کرتے ہیں, جو دن میں ہم کریں وہ کام وہ گھنٹوں میں کرتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہہ کر کے فراموش کر دے کہ یہ بات تو امام نبوی کی ہے, کوئی بخاری کی حدیث شریف تھوڑی. تو لیجیے آپ حدیث سے بھی اس مسئلے کو سمجھ لیجیے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی جو ایک رسیل کتاب کتب سماوی میں, زبور جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتنی آسان کر دی اور ان کے وقت میں اتنی برکت دی کہ داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو کہتے کہ گھوڑے کی سواری تیار کرو. بھائی گھوڑے کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا؟ بھائی اس کی زین لگائی گیا, رکاب لگائی گیا, 10-15 منٹ لگا دیا. گھوڑے کو پانی پلا دیا جائے, کوئی چارہ اگر ضرورت ہو کھلا دیا جائے, اور زین وغیرہ رکھ دی جائے. اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک رکاب میں پیر رکھ کر اور گھوڑے کے اوپر سے دوسری رکاب میں جب پیر رکھتے تو پوری زبور شریف ختم کر دیا کرتے تھے. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, حدیث سے بھی پتہ لگا کہ نیک بندوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزان گرامی برکت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض بھی کر رہا تھا کہ ان واقعات کو سن کر آدمی بھی ٹھٹا اور تمسخر میں نہ اڑا دے کہ صاحب یہ تو اپنے بزرگوں کو اس طریقے بیان کرتے ہیں کہ مستند طریقے سے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اب سائنس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آئندہ چل کے ہم اتنا ترقی کر دیں گے کہ وقت کو قابو کر لیں گے, کہ وقت کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی, مگر بنیادی طور پر یہ تسلیم کرتے وقت پر بھی ہم آئندہ چل کے قابو کر لیں گے. غرض اس کو چھوڑیے, اصل مسئلہ نہ رہ جائے. تو یہ چاشنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو بغیر عزیزان گرامی اللہ کے ذکر کے دل کو اطمینان نہیں ملتا. کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں اللہ تبارک اطمینان اور جناب سکون کو, یہ دنیا داری اس معاملے میں سکون اطمینان نہیں. تمامیت قلب اگر تلاش کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. آتی اس ذکر کی برکت مضمون طویل ہو جائے گا. نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کبھی تفصیل نہ اور کسی موقع پر اس میں بیان کریں. صرف قرآن مجید فرقان حمید چند ثبوت اور اس کے بعد کچھ ضروری بات. فرما انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن مجید کو بھی اللہ نے ذکر کا نام دیا. قرآن مجید کے جتنے نام ان میں سے ایک نام قرآن مجید کا ذکر بھی ہے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. اے ایمان والوں, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وہ ذکر کیا ہے؟ نماز جمعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز یعنی نماز جمعہ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ بھی سب ذکر و اذکار ہے. علاوہ بھی ذکر و اذکار کہ ہر ایک اپنے الگ الگ فضائل ہیں. کبھی نماز کی فضیلت یہ ہے, علاوہ کی فضیلت یہ ہے, جمعے کی فضیلت یہ ہے. جو اپنے اپنے موقع پر جو مستقل حضرات تقریر سماعت فرماتے ہیں انہوں نے اس کو سنا ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی مشائخ جتنے بھی سلسلے خصوصاً معروف طریقے سے چار سلسلے قادریہ چشتیہ گوروت یا نقشبندیہ, یہ تمام مشائخ اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان ذکر و اذکار, یہ تو ہم سب کو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ تعلیم کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی ضرب ایسے لگائیے, چار ذرے ذکر, دو ذرے ذکر ہے, ایک ذرے ذکر ہے, جس کی تفصیل پوری اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الوظیفۃ الکریمہ, اس میں اعلی حضرت نے بیان فرمائی. امام اہل سنت سے ہم نے اپنی کتاب تصوف و طریقت میں اس پر تفصیل کلام کیا کہ ذکر کیسے کیا جائے. حالانکہ نماز روزہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے مریدین کو کہیں جہری ذکر ہے کہیں خفی ذکر ہے وغیرہ وغیرہ اپنے طور پر ذکر یہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے توجہ فرمائیے اگر ہم اس کو اپنا لیں بہت سارے پریشان ہماری جان چھوٹ جائے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے سیاہ اگر وہ اس کا ازالہ نہ کرے اس کو محو نہ کرے اس کو مٹائے نہیں اب یہ نقطہ جو ہے بتدریج بڑھتا چلا جاتا گناہوں کے سبب سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے جیسا ماں کہتا ہے ارے یہ تو بڑا سیاہ قلب کا لگتا ہے کہ کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی یہ بے قلوب ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے خوف سے پتھر لڑک جاتے ہیں مگر آدمی کا دل مائل نہیں ہوتا تو یہ وہ قلب ہیں جو غافل قلب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اور تادی پر غفلت والے قلوب بنا دیا جس پر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی عزیزان گرامی غرض یہ کہ یہ ایک تدریج کے ذریعے سے رفتہ رفتہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ اچھا اس دل کو سیاہی سے بچانے کے لیے یہ صوفیاں ہیں جو ذکر و اذکار کی تعلیم کرتے ہیں وہ کیا ہے جیسے آج خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی گناہ کیا کوئی ایک داغ اور دھبا ہمارے دل پر پڑ گیا ہم نے استغفار کیا نماز پڑھی توبہ کی تو وہ اس پار وہ نقطہ دل کا وہ ختم ہو جاتا اور دل پاک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث شریف سنیے ہم اور آپ کو کس کھیت کی منی حضور علیہ السلام فرما کہ میں اللہ کا محبوب ہوں سید الانبیاء امام الانبیاء سیاست کا میں حدیث شریف موجود میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک حدیث شریف نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ رسول لیکن میں ایک دن میں ایک ایک 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور کے استغفار کی کیا ضرورت کیا حضور کو کل کی صفائی کی کوئی ضرورت ہے نہیں یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے کہ میں اتنا معزز رسول جب اللہ کے دربار میں استغفار کر رہا ہوں تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ آدمی توبہ کرے استغفار کرے تلاوت کرے نماز پڑھے اور جناب روزہ رکھے جو بھی اعمال اس میں دل صاف اور ستھرا ہوتا ہوا چلا جاتا اور اسی لیے فرمایا بخاری شریف حدیث ہے 12 آپ کو میں نے سنائی ہے فرمایا انسان کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتڑا ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا وہ اگر خراب ہو جائے سارے بدن کو خراب کر دے گا وہ برگشتہ ہو جائے سارے بدن کو برگشتہ کر دے گا وہ اگر صاف ہو جائے تو سارا بدن اس کا پاک اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اے جماعت صحابہ سنو اس کا نام دل ہے دل اگر صاف ہو جائے تو سارے بدن کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اس کو یوں فرمایا گیا قد افلح من تزکا اس نے فلاح پائی جس نے پاکی اختیار کی وذکر رسم ربہ فصلى جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نماز پڑھی یہ پاکی ہے جو دل کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں اور دل کو پاک کر کے دیتی۔ حضرت محی الدین ابن عربی کا قول ملاحظہ فرمائی ان سے ایک سوال کیا گیا وہ سوال بھی بڑا عمدہ تھا جو ہم اور آپ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں ہمارے محترمین جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہم پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی یہ ایک آدمی کے ماضی کو بھی جان لیتے ہیں کہ کیسا آدمی جو کر رہا وہ بھی جان لیتے ہیں اور جو کرنے والا وہ بھی جان لیتے ہیں اور اس سے متنبہ کر دیتے ہیں۔ امام محی الدین نے عربی تصوف کے امام کشف کے امام ان سے سوال کیا گیا انہوں نے جواب کیا دیا فرمائے صوفیہ اور اولیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں اتنی کثرت سے کہ اپنے دل کو آئینہ بنا دیتے ہیں آئینہ بنا دیتے ہیں پھر ان سارے صوفیہ اور اولیاء کی توجہ نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک پر ہوتی ہے اور اس نور کو گویا مرقع اور مسجع کرنے کے بعد دل کو چمکانے کے بعد اپنی ہمت اپنی توجہ پوری نبی کریم علیہ السلام کے نور سے لگا دیتے ہیں، لہذا اس آئینے میں انہیں سب کچھ نظر آتا ہے جو سامنے آنے والا، پورا ایکسٹرا ہو جاتا ہے اس کا کہ یہ پہلے کیا تھا، اب کیا کر رہا اور اس کے بعد کیا کرنے والا، یہ اس آئینے میں دیکھا کرتے ہیں۔ یہ آئینہ کب ہوگا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت ذکر کی وجہ سے اس کو منور کر لیں، اس آئینے کو روشن کر دیں، تو دیکھیے جو ہونے والا وہ بھی نظر آ جائے، جو کر رہا ہے آدمی وہ بھی نظر آ جائے، ماضی مستقبل یہ سب کا سب دل کی آئینے میں نظر آ جاتا ہے۔ اور اسی کو شاعر کہتا ہے کہ دل کی آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے، اللہ اکبر، پھر آدمی اس درجے کو پہنچ جاتا دل صاف اور شفاف ہو جائے۔ اگر کسی کو اس کی تفصیل پڑھنی ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خالص الاعتقاد، اللہ اکبر، وہ آب زر سے بھی لکھا جائے تو اس کا قضا نہیں ہوگا۔ اس میں کئی روایتیں ایسی نقل کی بزرگوں کے اخبار کہ وہ بزرگان تھی جنہوں نے اپنے قلب کو چمکا دیا، وہ فرماتے ایک منٹ بھی ہم حضور کے دربار سے غائب ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے، ہم وقت ہماری توجہ پیارے مصطفیٰ پر ہوتی ہے، ایک لمحہ اگر ہماری نظروں سے پیارے مصطفیٰ غائب ہو جائیں یا ہمارے دل کے آئینے سے غائب ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے۔ یہ ان کا درجہ ہے، ہم تو بہت کم درجے کے لوگ ہیں، لیکن کب، جب کہ دل کو نہایت صاف ستھرا کر لیا جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ گناہوں سے بچاتا ہے، گناہ تو ہر آدمی کرتا ہے، سب گناہ کرتے ہیں، اس کا ازالہ کر لیا جائے، توبہ استغفار اس کا ازالہ ہے۔ اور جب آئینہ روشن ہو جائے تو مولانا روم اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، اللہ اکبر، مثنوی شریف میں مولانا روم کہتے ہیں ایک مرتبہ چینی اور رومیوں میں ریس لگ رہی کہ ہم زیادہ کاریگر ہیں یا رومی زیادہ کاریگر ہیں۔ چلیے صاحب، یہ بحث اتنی بڑی کہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ یہ مولانا روم ایک قصہ بیان کر کے مسئلے کو سمجھا رہا ہے، اور دونوں فریق نے بادشاہ کے دربار میں کہا ہم زیادہ کاریگر، رومی کہتے ہم زیادہ کاریگر۔ بادشاہ نے کہا بھائی زبانی بیان سے تو پتہ نہیں لگے گا، تم کچھ کر کے بتاؤ، ہم جانیں کہ بھائی تم کتنے کاریگر ہو۔ تو دونوں نے بادشاہ سے کمرہ طلب کیا، کمرے کے درمیان میں پردہ ڈالا، خبردار کوئی ادھر کا آدمی ادھر نہ جھانکے، ادھر کا آدمی ادھر نہ جھانکے۔ اور ان سے پوچھا ایک پرندے تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے سارا مٹیریل بیان کیا، ہمیں یہ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، آپڑی چاہیے، ہتھوڑی چاہیے، پیچکش چاہیے، پلاسٹا فیمنٹ چاہیے، جتنے کاریگری کے کام، یہ سب بادشاہ کی طرف سے انہیں دے دیے گئے۔ ان ایک پرندے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، گاؤں میں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا بھلے مانس، تمہیں تو مقابلہ کرنا، نہ جانے یہ کیا کیا عجوبات بنا، اور تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تو تمہیں جب کچھ نہیں چاہیے تو تم کیا کاریگری دکھاؤ۔ انہوں نے کہا پتا لگے گا جب بعد میں فائنل ہوگا، 15 دن طے ہو گئے، بیچ میں پردہ پڑ گیا۔ ادھر ایک فریق نے بڑی کاراگری ایسی کی کہ صاحب بڑی کمال کی چیزیں بنا، کمال کی چیزیں۔ اور اس فریق نے کیا کیا، نہ مٹیریل لیا، نہ کوئی سودا طلب لیا، یہ جتنے آدمی تھے یہ سامنے کی دیوار پر پل گئے، اور سامنے کی دیوار کو رگڑا لگا کرے، رگڑا لگا کرے، لگاتے لگاتے دیوار کو مثل آئینہ چمکاتا، جیسے آئینہ چمکتا اس طریقے سے مثل آئینہ دیوار کو چمکا دیا، کچھ نہیں بنایا۔ جب فائنل ہوا، 15 دن گزر گئے، بادشاہ نے کہا بیچ کا پردہ ہٹاؤ تاکہ ہم دیکھیں تم نے کیا بنایا، آگے دیکھیں کہ انہوں نے کیا بنایا۔ اب جب بیچ کا پردہ ہٹا تو آپ کو تعجب ہوگا، جتنی چیزیں ادھر رکھی ہوئی ہیں اتنی ادھر رکھی ہوئی، ترجمہ تو سمجھ رہے ہوں گے آپ کیا ہیں، تو جتنی چیزیں ادھر اتنی چیزیں ادھر رکھی ہوئی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، انہوں کوئی مٹیریل نہیں لیا، کوئی سیمنٹ، کوئی کھاپڑی، کوئی پیچکش، ہتھوڑی، کچھ نہیں، اور انہوں نے جو بنایا بغیر انہیں دیکھے انہوں نے بنا دیا، یہ راز کیا ہے؟ اللہ اکبر، مولانا کہتے ہیں راز یہ ہے، یہ سب اپنی کاراگری میں لگتے رہے اور انہوں نے دیوار کو رگڑا لگا کر ایسا چمکا دیا کہ جو چیزیں یہاں رکھی ہوئی وہی وہاں نظر آنے لگ گئی۔ فرماتے میرے عزیز کو سمجھا، تو بھی اپنے دل کو اللہ کی ضرب لگا کر ایسا رگڑا لگا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اپنے دل کو ایسا مرقع اور مسجع کر لے کہ تیرے دل پر انوار الہی کا جب جلوہ ہوگا تو تیرا دل بھی روشن ہو جائے گا, تو بھی روشن ہو جائے گا اور کامیابی کام ہے ہم کنار بن جائے گا, ہم کنار ہو جائے گا. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اتنی نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایک وقت, یہ آپ نے دیکھا ہم نے دعا کے باب میں یہ کہا, فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, ساری دعائیں موجود, مسجد سے نکلے تو دعا پڑھو, گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو, گھر سے نکلے تو دعا پڑھو, آپس میں مسلمان اگر ملے تو بھی یہ دعا, اور عید کا چاند نظر آیا تو دعا پڑھو, کپڑا جب پہنو تو دعا پڑھو, اور اسی طریقے سے وضو کے لیے جاؤ, وضو خانے میں بیٹھ کر جب ہاتھ ہو یہ دعا پڑھو, کلی کرو یہ دعا پڑھو, ناک میں پانی لو یہ دعا پڑھو, ہاتھ ہو تو یہ دعا پڑھو, سر کا مسا کرو یہ دعا پڑھو, پیر ہو یہ دعا, یہ سارے جتنے نام ہم دن بھر میں کرتے ہیں سب کی الگ الگ دعائیں, اور آپ کو بآسانی کتابوں میں مل جائیں گی, سو تو یہ دعا پڑھو, جب جاگو تو یہ دعا پڑھو, اس کے فوائد بھی شمار. اگر اس میں بعض صحیح حدیثوں کا دخل ہے مگر پوری امت کے محدثین کا اس پر عمل ہے, اگر فضائل اعمال میں ہوں تو صحیح حدیث جو ہے وہ بھی مستند ہے, کوئی حدیث اگر سند کے اعتبار سے کمزور, ہم مشائخ کا عمل دیکھیں گے, مشائخ کا عمل کیا, مشائخ کا عمل, صحابہ کا عمل, تابعین کا عمل, تبع تابعین کا عمل, اس حدیث کو تقویت پہنچاتا, اس فن پر اگر کوئی عالم دین یہاں موجود, اور اگر وہ جاننا چاہے امام اہل سنت فاضل بریلوی کا رسالہ منیر العین کا مطالعہ کرے کہ ضعیف حدیث کہاں کہاں معتبر اور کس طریقے سے اس پر عمل وغیرہ, یہ ساری بحث آپ کے مطلب کی نہیں, یہ کبھی آپ نے غور کیا, آپ نے سوچا کہ یہ اتنی دعائیں دن بھر کی اتنی دعائیں یہ کائے کے لیے کہیں نہیں, ایک تو یہ کہ آپ کو جب یہ دعا پڑھیں تو سنت ادا کرنے کا موقع مل جائے, سمجھ گئے, اور بعض ایسی باتیں جو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ آپ نے دیکھا, حادثات ہوتے ہیں, لوگ معذور ہو جاتے ہیں, کس قدر معذور ہو جاتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, سر پھٹ گیا, مر گئے, کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ خود آپ کا اپنا خود ساختہ خود کردہ عمل ہے, میرے آقا نے سواری پر سوار ہونے کی دعا بتائی, کسی بھی ایکسیڈنٹ والے سے پوچھنے بہت دیندار آدمی ہو تو اس نے کہا بس مولانا آج میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور حادثہ ہو گیا, جب اللہ اس کے رسول نے زمانہ دی کہ سواری پر بیٹھے تو یہ دعا پڑھو انشاءاللہ آخری میں پہنچنے تک خیریت ہو جائے گی, اللہ اکبر, اور فرمایا کہ جہاں جہاں بھی جاؤ یہ دعا پڑھو, اعلی حضرت امام اہل سنت حج کا سفر کر رہے تھے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم جہاز بھمر میں آ گیا, سب لوگ پریشان, امام اہل سنت کے چہرے پر تمانیت, جیسا کہ میں نے کہا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, نہایت اطمینان, لوگوں نے کہا مولانا آپ کو موت کی فکر نہیں ہے, آپ گھبرانے نہیں کہ جہاز بھمر میں آ گیا, پر اب مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت, میرے آقا نے جو دعا بحری جہاز نے کشتی میں سوار ہونے کی بیان کی ہے تو میں نے وہ دعا پڑھ لی, جب ضمانت اللہ کے رسول نے لے لی تو اللہ کے رسول کا ضمانت لینا, اللہ کا ضمانت لینا تو مجھے کیا ضرورت ہے گھبرانے کی, انشاءاللہ سفینہ جو ہے وہ اپنے کنارے تک پہنچے گا, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ سواری پر سوار ہو, پانی کی سواری پر تو یہ دعا پڑھو اور سفینہ بالکل کنارے تک لگ جائے گا, پھر مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, جہاں یہ دعائیں ہیں وہاں عزیزان گرامی استقامت کی بھی ضرورت, ایمان کی بھی ضرورت ہے, اور آپ نے دیکھا یہ بہت بڑا عنوان, وقت بہت کم ہوتا, ایک مرتبہ صحابہ کرام علی رضوان کافروں کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا پیچھا کر رہے ہیں, جب پیچھا کرنے لگے انہوں نے پہلے سے کشتیاں تیار رکھی اور سب کشتیوں میں بیٹھ کر کے بھاگ رہے, خوب آواز کر رہے تھے کیا جیسے مسلمانوں کو ہم نے کیسا دبا دی, کیا کر لیں گے مسلمان ہمیں, سات ابن ابی وقاص یہ فوج کی کمان کر رہے تھے, دریا دجلہ کے کنارے جب پہنچے گھوڑوں نے پیر اٹھا لیا, صحابہ رک گئے, سات ابن ابی وقاص نے کہا اے غلامان مصطفیٰ کیا سمندر سے ڈر گئے, کیا دریا سے ڈر گئے؟ انہوں نے کہا حضور اگر ماؤں سے ڈرے ہوتے تو یہاں تک آئے کے لیے کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ فرمایا سنو دعا پڑھو تو سمندر میں جانے کی دعا پیچھے ہٹ جاؤ پہلے سات کا گھوڑا جائے گا اس وقت کے جنرل فوج کے آگے ہو ناقابل شکست ہوتی تھی اور حضرت سعد ابن وقاص سارے سپاہیوں کو پیچھے کیا خود آگے ہو گئے اور سب سے پہلے دریا جنا نے اپنا گھوڑا ڈالا جب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا پوری فوج دریا میں کود گئی اور بسم اللہ مچ رہے ہیں وہ مرخ رہا سے سمندر کود گئے اور سب کے سب ہاتھ خیریت کے نکل گئے میں یہ عرض کر رہا تھا یہ دعا وہ دعا وہ دعا یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے چوبیس گھنٹے کر رہا ہے سو کو دعا یہ پڑھو جب لیٹو تو دعا پڑھو جب اٹھو تو دعا پڑھو مسجد میں آؤ یہ دعا گھر میں جاؤ یہ دعا تاکہ آپ کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہے ہو کسی نہ کسی بہانے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے کم سے کم آج آپ نے یہ سمجھ لیا چین سکون تمامیت نشہ آور چیزوں میں ہے نہ ہیروئن میں ہے نہ چرس میں ہے نہ جوئے میں ہے لگنیات میں لہو و لائی کہیں بھی نہیں دلوں کا اتنی نام اللہ ذکر لائی تطمئن القلوب آخری بات اپنے ذہن میں بتا دیجیے حافظ ملت حافظ عبد العزیز صاحب محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا تجربہ جو ہم نے اپنے استاد علامہ قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے سیکھا اور بتایا کہ اس حافظ ملت کوئی دل کا مریض ہو پریشان بیٹھے اچانک دل گھبرانے لگے وہ یہ وظیفہ بتاتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر جتنے دل کے مریض لیں گے پڑھیں علاوہ بکری اللہ تطمئن القلوب علاوہ بکری اللہ تطمئن القلوب علاوہ بکری اللہ تطمئن القلوب اور اس کے بعد دل پر دم کر لیں دل کو چین سکون تمامیت آ جائے کسی مسئلے میں الجھ ہے دل بے چین نیند نہیں آ رہی پریشانی ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھو علاوہ بکری اللہ تطمئن القلوب انشاءاللہ تبارک و تعالی دلوں کو تمامیت اور انسان کو آرام اور دل کو آرام آ جائے گا وما علینا الا البلاغ